Molt benvinguts i benvingudes. Soc Rafael Corbí. I aquest és una vegada més aquest espai del Club del Country per a tots vosaltres, per a tots vostès que ens seguiu, ens segueixen a través de Ràdio Estel. Això és Country a Ràdio Estel. Ben retrobats de nou, doncs, per compartir aquests gairebé 60 minuts en la bona música americana, en tots els estils, subestils, edats, artistes i tot el que ens convingui. Avui començarem el nostre espai ràpidament en la música d'un cantant, d'un jove intèrpret nascut a l'any 1982, un 16 de desembre a l'estat de Michigan, a Battle Creek, concretament. Que va debutar l'any 2007 i que des d'aleshores ha realitzat dos àlbums per Reprise Records i per Warner Bros. Records, presentant el darrer, anomenat El Río, el passat 10 de juny de 2016. Un disc que ha estat un número 9 a les llistes americanes d'àlbums de música country. Personatge que també va començar la seva carrera després d'un any firmant per la companyia de Kenny Chesney, el Next Big Star, una competició que organitzava en Kenny Chesney. Des d'aleshores va obrir diversos concerts per ell. Estem parlant d'en Frankie Ballard. Un Frankie Ballard conegut per als seus tres anteriors senzills, Lover Life, Sunshine and Whiskey i Young and Crazy, tots tres número 1 a les llistes del US Country Airplay als Estats Units. D'ell escoltarem els dos senzills editats en de moment de l'àlbum El Río, la primera de les cançons anomenada It All Started With a Beer, una cançó que ha estat un número 15 als Estats Units, una cançó de Frankie Ballard escrita per Janet Johnston, Neil Mason i Jeremy Stoffer. Comencem amb aquest senzill al programa del dia d'avui. Corona, and I was drinking Bud Light, and that jukebox sang every song just right that night. Something brewing in the air, and it was more than just smoke. Looking back, after two you laughed at all my jokes. Tonight let's raise them up to where we ended up. There's been highs and lows, fast lane freeways and bumpy roads. We cursed the devil, we prayed to heaven, lost it all and we rolled some sevens. Been more smiles than there's been tears, been more good than bad years. Ain't it crazy, baby, how we got here? Oh, it all started with a beer. Money, but I covered them rounds. 'Cause a pretty girl like you makes a fella throw his money down. We weren't shooting no whiskey, but just shooting the shit. I paid the tab, we walked out the door. I remember thinking this is it, yeah, you were it. Well, there's been highs and lows. Yeah. started with a beer. Així va començar tot, amb una cervesa ben freda que ens va portar amb aquesta relació que ens ha explicat en Frankie Ballard, el primer dels senzills, com us comentàvem, a través d'aquest el seu àlbum per Warner Bros. El Rio. Primer va debutar amb el Frankie Ballard, realitzat per Ray Price el 2011. Sunshine and Whiskey va ser el primer per La Casa Mare, per Warner Bros., editat el 2014. La cançó que escoltarem a continuació porta el nom de Cigarette, és una altra de les cançons que formen part d'aquest El Rio i és el que ha de ser el segon senzill d'aquest àlbum a punt d'editar-se. L'àlbum és produït per Marshall Altman. És un cantant, diríem, en Frankie Ballard, diferent, li va molt aquesta balada. El senzill, realitzat el 8 d'agost de 2016, porta aquest nom. La música es diu Cigarette. Heart-shaped smoke rings dancing off the end of your lips, sneaking out the back of your throat and coming out between your fingertips. All I can think about is all that I can think about, and I keep thinking about it, thinking about it. I wanna be a cigarette, smoking all so cool. Or maybe that red wine drinking down so smooth. Barflies sliding up the side of your hips, trying to get close to you. Just take another drag, take another sip. All I can think about is all that I can think about, and I keep thinking about it, thinking about it. I wanna be a cigarette, smoking all so cool. Or maybe that red wine drinking down so smooth. Les dues cançons que ens han acompanyat en la música de Frankie Ballard des de l'àlbum El Rio. Recordem temes? Aquest és un dels grans del 2007, Way Back Texas, amb Pat Green. Sometimes it's a car, a certain shade of misty blue. I think of you and I wonder how on earth you are. Sometimes just a song. Playing La música de Pat Green, directament des de Texas, amb aquest, un dels seus èxits, concretament la cançó que ens portava a les llistes l'any 2007 amb el Way Back Texas. Cançons fantàstiques, en recurs d'algunes de les peces que més han agradat al nostre protagonista d'ara mateix. No confondre el seu nom amb un dels millors intèrprets de música cristiana als Estats Units és Michael English. Es dedica sobretot a la música de ball, sigui quin sigui el seu estil, però també ha tingut els seus moments en la música country. De fet, en Michael English, tot i el seu nom, ens arriba des d'Irlanda. I ell ens ha portat, o ens va portar el 2014, un recopilatori que es deia Country Roots, com la majoria dels irlandesos, era el retorn una mica als seus orígens. Amb un total de 20 cançons, dividides en dos compactes, que ens portaven alguns dels grans temes de gent diversa en el món de la música, com per exemple amb cançons de Don Williams o d'altres artistes prou coneguts i alguna de pròpia que ell també havia interpretat. De Michael English escoltarem d'aquest disc, d'aquest doble disc, la cançó I Don't Want the Money. Never cool my heels. I'd rather have your love than money for the bills. We don't need to stay with Joneses or the rest. Those things won't ever give me what I love the best. 'Cause I don't want the money, I just want your time. Life without you, honey, isn't worth a dime. Might have this and that. I hope that where they're looking is really where it's at. But when it comes to money, baby, it's a fact. I'd rather be loved and lean than out of love and fat. 'Cause I don't want the money, I just want your time. Life without you, honey, isn't worth a dime. Your time. diversos premis de música ballable, obtinguts a Irlanda i també al Regne Unit. Ens han portat la seva música a diversos països, on ha estat especialista també en amenitzar trobades, diguem-li, de line dance o de country, com vulgueu comentar-ho. De fet, és un personatge dels coneguts en aquest món, però també en el món de la música en general. Michael English ens recordarà una segona cançó d'aquest àlbum, d'aquest Country Roots, anomenat Until You Have Walked in My Shoes. You say that I should still love her after the things she has done, and you say it's best to forgive and forget if I'm a big enough man. But you can't see the shadow I stand in, and you don't know her like I do, so don't tell me how to tie up my laces until you have walked in. For you can't give advice on what's wrong or what's right until it has happened to you. So don't tell me how to tie up my laces until you have. If you haven't seen from within, and how do you know which direction to go on a road where you've never been? If you've never set foot on a mountain, then how can you show me the view? So don't tell me how to tie up my laces until you have walked in my shoes. For you've not walked a mile on these tired feet of mine. You don't know the hurt I've been through. So don't tell me how to tie up my laces until you have. No, don't tell me how to tie up. un parell de temes d'aquest disc de 2014 per recordar-lo. Aquesta era una peça prou interessant, també composta des d'Irlanda mateix per la Teresa O'Donnell. Seguim a Country a Radio Estel amb el Club del Country i ho farem amb una cançó ara mateix que recordarem des d'un àlbum editat el passat 2015 amb el boy millor del Western Swing des de l'àlbum Still the King, Celebrating the Music of Bob Wills and His Texas Playboys, la música d'Ashley Bass de Will, amb la companyia de Cathy Shore. Això es diu It's All Your Fault. And if I'm staying by myself, it's all your fault. But when you said we were through, I tried to find somebody new. I found out that wouldn't do, 'cause I'd rather be alone than with somebody new. And it's all your fault when I'm a grandma and my grandkids don't call you grandpa. I'll just tell them it's all your fault. Fabulosa la música, en direu que no, aquest Western Swing, com sempre destacadíssim, d'Asleep as the Will. És la música que ens aportaven amb aquest treball discogràfic que es va editar el 2015 i que és realment, al meu entendre, magnífic. Passem amb un àlbum, ara mateix, editat a 2016, a càrrec de Sarah Storer. També és bona la seva música i la seva companyia per compartir-la i per donar-vos a conèixer què és el que ha fet aquesta artista a través dels anys. La Sarah Storer és una d'aquestes cantants australianes que ha guanyat 7 premis Golden Guitars al festival de Tamworth, un dels més coneguts al llarg del món. Són premis importantíssims, sobretot en un dels llocs on es concentra, per mi, alguna de la millor música country que existeix, és Austràlia. Va néixer el 26 de febrer del 1974 a Mali, a l'estat de Victòria, la província de Victòria, al Canadà, i va editar el seu primer àlbum, Chasing Buffalo, l'any 2000. Jo recomano molt especialment la seva discografia perquè és esplèndida. Silos és el seu darrer projecte discogràfic, que comença amb una cançó que porta el nom de My Diamond. A straight plough line, Dad. Strong cup of tea and clean an old chop bone down. Hang a fair lamp full of from the billiard tree. Kids stretching God's blue dog, shining from the face. Teach me how to drive and keep it on the track. Bloody good crop, we better stitch another way back. Cause something's not right. And if you put your hand in a tiger snake cage, you're gonna get a bite. And if I live all my life, I'll never know all you know. And when it comes my time, take care of my diamond. Build a raft, float it down the river in a big old dry. It'll take your mind off the red dust weighing on your mind. Kid cousins running scared, chasing roos and hanging on. Toffee wired bonnet slide down into the billabong. Prop it up, twitch your wire, teach me how a motor fires. And teach me how to cry when a useless dog dies. Say, woman with almighty love, put her on a pedestal. Oh, oh, teach me how to pray for rain, just a little spiritual. And if I live all my life, I'll never know all you know. When it comes my time, take care of my diamond. Oh, teach me how to plow, Dad, nice and straight. Sort cattle, mark lambs, and then we all say grace. Teach me how to kick a footy straight and long. How to hear the music, the melody, the day your song. And if I live all my life, I'll never know all you know. And when it comes my time, and if I live all my life, I'll never know all you know. And when it comes my time, my diamond, oh, take care of my diamond, oh, oh, take care of my diamond. Matt Fell ha estat el productor d'aquest disc i que la veritat és que és intimista. Ens ensenya el que és la vida rural. Amb això està basat, segons ens explica ella mateixa, està basat en aquesta vida rural d'Austràlia, amb les històries familiars, les històries dels seus pares, de la seva família, dels seus amics. Feia temps que la Sarah Storer no ens portava un disc, després d'haver editat el 2010 el Killing Me Home, el recopilatori que era el millor de la seva carrera, el 2007 el Silver Skies, va editar el Lovegrass el 2013 i aquest Silos el 2016, com hem dit, una de les artistes més premiades en els darrers anys i que té el rècord amb aquest festival que comentàvem abans del festival de Tamworth, de guanyar aquests 7 premis en el mateix festival, que és el màxim de premis que ha tingut ningú amb els 32 anys d'història dels premis, dels màxims premis que hi ha a la música country australiana. D'aquest àlbum escoltem la cançó anomenada Amazing Night. I could sit here all night, fall asleep in this chair, the fire beside me keeps the dingoes away, and it's sure nice to be with you around this burning red gum. That's what a campfire does to takes my worries away. And the bush and the stars light up as our host, and through the glow I see your wrinkles from smiling. And at the end of this day, all what matters the most with the fire and the billabong flowing, we could light up the sky, put on our own show, far enough out of town. Oh, how the kids will love it. Then we'll all settle back down and let the talkers talk on. That's what a campfire does. Oh, ain't it magic? And the bush and the stars light up as our host, and through the glow I see your wrinkles from smiling. And at the end of this day, all what matters the most with the fire and the billabong flowing. Talking is through, and the bush is at ease, while a curlew sends in. And I'm right back with Bill. Oh, we're chasing wild buffalo. That's what a campfire does, a listening friend. Stars light up as our host, and through the glow I see your wrinkles from smiling. And at the end of this day, all what matters the most with the fire and the billabong flowing. And the bush and the stars light up as our host, and through the glow I see your wrinkles from smiling. And I'll play you a song, gums for a stage and a night so amazing. Aquesta és la música de Sarah Storer amb el primer tema que hem escoltat, My Diamond. Amb la composició d'aquest tema hi han participat els seus 6 germans, una peça que ens parlava de la seva infantesa i que cantava el conjunt del seu germà Greg Storer, també cantant prou conegut. Amb aquesta segona, Amazing Night, ens ha portat una mica més de conclusions sobre aquest Silos, el seu àlbum de 2016. Recordem una cançó ara a càrrec de Jeff Beck, la peça es diu Time is a Healer. Always look the way she looks today. She used to be pretty, so I've heard them say. But now the years have not been kind, and they played tricks on her soul and mind. She thinks about a man who left so long ago. Didn't understand why he had to go. But now the price has all been paid. She doesn't have time to be afraid. She says time is a healer, it's a revealer of better days. She says time is never ending, no use pretending. He's gone to stay. She goes about her life now, that's all she knows, looking back over her shoulder in case he shows. She hopes he doesn't come around, now that she's got her feet planted firmly on the ground. She says time is a healer, it's a revealer of better days. She says time is never ending, no use pretending. He's gone to stay. Thinks of the things that might have been if he had stayed, but she knows that he's not likely to come back like she had prayed. She says time is a healer, it's a revealer of better days. She says time is never pretending. He's gone to stay. No use pretending. He's gone to stay. Una cançó que recordàvem a càrrec de Jess Beck i aquest tema anomenat Time is Healer, una cançó que ens arribava en format de senzill publicada el 2011 a través d'un segell d'Arizona que es diu Comstock Records. Tothom, més o menys afeccionat a la música country, sap qui pot ser en Ferlin Husky, nascut el desembre del 1925 a San Francisco County, a Missouri, i que va morir el 2011, no fa pas gaire temps enrere, i que va ser un dels artistes més importants de la música country, sobretot entre els anys 50 i fins més o menys l'any 1975, amb una versabilitat increïble. Va tenir gairebé un parell de dotzenes d'èxits importants a les llistes, sobretot conegut per als seus temes Gone i especialment per al Wings of a Dove. Avui us porto un document pràcticament únic, dificilíssim, però que es va poder trobar no fa pas gaire temps enrere a través d'uns estudis fets i de belles cintes. En Ferlin Husky, abans de fer-se famós, havia treballat i havia enregistrat també amb un pseudònim anomenat Simon Krum, i era un tipus comediant d'aquests que necessiten en la música country també. I després també van registrar entre els anys 1948 i 1953 diferents cintes, abans d'utilitzar el seu nom real de Ferlin Husky, com a Terry Preston. Avui us portem dues d'aquestes cançons que van registrar al costat de Cliffy Stone i la seva orquestra. Tennessee Central, number 9, és la primera d'elles, com Terry Preston, és Ferlin Husky. Oh, that big black engine comes up puffing around the bend, puffing around the bend, puffing around the bend. Oh, that big black engine comes up puffing around the bend. It's the Tennessee Central number 9. With her smokestack blazing, she's a burning up the wind, burning up the wind, burning up the wind. With her smokestack blazing, she's a burning up the wind. It's the Tennessee Central number 9. Oh, that old TC, it's good enough for me. Let the flagman give that engineer the sign. Get a feeling I must go when I hear that whistle blow. station, she'll be a painting and a blowing, painting and a blowing, a getting and a going. When we leave the station, she'll be a painting and a blowing. It's the Tennessee Central number 9. Well, we'll roll right into Knoxville just a shouting and a singing, shouting and a singing, a swing and a swinging. Well, we'll roll right into Knoxville just a shouting and a singing on that Tennessee Central number 9. Oh, that old TC, it's good enough for me. Let the flagman give that engineer the sign. Get a feeling I must go when I hear that whistle blow on the Tennessee Central number 9. Ferlin Husky va néixer a Cantwell, una comunitat de Deslouchen de Missouri, avui anomenada Park Hills. La seva mare no el va batejar com a Furlin o Ferlin, sinó que el va batejar amb el nom de Furland, però el nom va ser equivocat, mal escrit, amb el seu certificat de naixement, com tantes vegades havia passat també amb els cognoms del nostre o els noms del nostre país. Durant la Segona Guerra Mundial va servir a la Marina Mercant per 5 anys i després, quan va tornar, va fer servir aquest nom, com us comentàvem, de Simon Krohn, que el va portar a un cert èxit dintre de l'ambient regional de la música. Acabem d'escoltar aquesta cançó, que formava part amb l'orquestra, que ens aconduïa en Cliffy Stone, després prou conegut també al llarg de la seva carrera, perquè era el mànager de Tennessee Ernie Ford. Va utilitzar el nom de Terry Freston com a suggeriment de Smiley Barnett, que va dir que el nom de Ferlin Husky no treballaria, no seria bo, ningú li faria cas amb un nom com aquest. Com a cantant de música Honky Tonk, va firmar per Capitol Records el 53 sota la guia d'aquest d'en Cliffy Stone que es comentàvem, i va continuar utilitzant el seu nom ja real. Com a Terry Preston també havia enregistrat aquesta cançó que ara mateix escoltarem, un altre dels grans documents de la història del country, és el Don't Believe a Word They Say. If they say that I'm not playing fair, dear, don't believe a word they say. If they say I'm running here and there, dear, don't believe a word they say. Silly little rumors bring a teardrop to the eye, and I've noticed lately that your eyes are never dry. Seeing is believing, so my darling, don't believe a word they say. I'm not playing fair, dear, don't believe a word they say. If they say I'm running here and there, dear, don't believe a word they say. Silly little rumors bring a teardrop to the eye, and I've noticed lately that your eyes are never dry. Seeing is believing, so my darling, don't believe a word they say. Algun dels temes importants en la seva carrera artística es van enregistrar poc després. De fet, va tenir una sèrie de senzills que es van publicar sense tenir cap èxit abans que una cançó al costat de Jane Shepherd, a la Dear John Leather, va arribar al ser el número 1. El Forgive Me Joan va ser també una altra cançó destacada, i el 1955 va tenir el seu primer èxit en solitària, I Feel Better All Over More Than Any Here's Worth Else, i també la cançó Little Joan. Com a Simon Krohn, i ja acabem aquesta petita història dels orígens de Ferlin Husky, com a Simon Krohn va firmar un contracte separat amb Capitol Records i també va començar a enregistrar diverses cançons que van emportar-les, algunes d'elles, a l'èxit, com per exemple el més gran de tots ells, que va ser el 1959, número 2 per 3 setmanes, va ser la cançó anomenada Country Music is Here to Stay, Simon Crumb, o qui vulgui dir-li, Farthing Husky. Doggy's lavender, huh? Hand me the screwdriver. What you want it for, Rum? I'm trying to fix it, that blame radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know so much about that lavender. There's still a few of us left. Yeah, I know, there's very few at that. Right, hush, I don't guess I think it's working. It's country music, too. And to me it's been so dear, and no other kind can take its place, you see. But country music's from the heart, and son, I'll agree with you. I can't get enough of that wonderful style. I don't care what people say. Other kinds make bé, aquest ha estat un repàs als començaments històrics de Farthing Husky. De fet, amb aquesta cançó, com a Simon Crumb, ja tenia un cert èxit a les llistes americanes. Hem conegut aquests temes i ara escoltarem una cançó, una, que ens aportaran de Buffalo Rucos, un àlbum editat el 2016 amb aquest senzill que arriba al setembre de 2016. Hills and Valleys es diu aquesta cançó, un dels temes que poden ser destacats amb la discografia d'aquesta formació. Take your heart from the shelf, 'cause nobody else is looking. Tell me the story together, let's write out the book and how you took me in. Asleep by the river, let the trees be our guardians. There's a nip to the air, won't you warm me up again? I wanna breathe you in. Hills and valleys, deep and shallow, rough and tumble times. I ain't got no strength for worrying, got these hills to climb. band together, we're sharing all our weaknesses. From end to end, hills and valleys, deep and shallow, love and tumble down. I ain't got no strength to worry, got these hills to climb. I ain't got no strength to worry, got these hills to climb. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música ens ha acompanyat en aquests darrers instants en el nostre programa. Està tot pel que fa amb una nova edició de Country a Ràdio Estel. Amb tots vosaltres, el grup del Country, Rafael Corbí. A reveure, serà fins la propera. Adéu-siau. A shot, one heart that someone cast aside.